Nalipay ko ba kung kay ikaw hangira? Nalipay ko ba kung may makauban na sabda? Nalipay ko ba kung kay ikaw gising ba? Iksoon ko kung musta ka na? Nalipay ko ba kung kay ikaw hangira? Nalipay ko ba kung may makauban na sabda? Nalipay ko ba kung kay ikaw gising ba? Iksoon ko kung musta ka na? Pagkaanin mo musing ba? Pagkaanin mo kanta? Ang tanang anak sa Diyos, adunay panaghirusa, panagpingkil kalitan na, pahariun ka ang guma, dawata ang hapong kamot, iksuon ko kumusta ka. Pagkaanin mo musing bahay, kung ang tanang anak sa Diyos, magkahirusa. Nalipay kong dako kay ikaw anira, nalipay kong dako kay makauban na sabda, nalipay kong dako kay ikaw isinda, iksoon ko kumusta ka na. Nalipay kong dako kay ikaw anira, nalipay kong dako kay makauban na sabda, nalipay kong dako kay ikaw isinda, iksoon ko kumusta ka na. Pagkaanin dot mo simba, pagkaanin dot mo kanta, ang tanang anak sa Diyos, adunay panaghirusa, panagpingkil kalitana, pahariun ka ang buma, dawa ka ang akong kamot, iksuon ko kumusta ka. Pagkaanin do't mo simba, pagkaanin do't mo kanta, kung ang tanang anak sa Diyos magkahirusa. Pagkaanin do't mo simba, pagkaanin do't mo kanta, kung ang tanang anak sa Diyos magkahirusa.